राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा विशाख शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2003 तंत्र अनुसार 22 अप्रैल 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम। वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निरसहज स्वरूपा। सबरी के सामने ये बात कहते हैं। सबरी अपने को क्या मानती है? बहुत नीची मानती है अपने को। अधम अति अधम अधम अति नारी तिल मैं मतिक बंद अभारी। अधम अति अधम शुरू किया तो अधम पहला अधम नाम किसका है? क्षत्रिय का। ब्राह्मण है उत्तम और ब्राह्मण से अधम और उससे अधम वैश्य उससे अधम शूद्र शूद्र से भी जो अछूत कहते हैं वो आज सहजन कहते हैं जिसको। तो अधम अति अधम अधम अति अधम में स्त्री जाति उसमें मैं इतनी तिल मैं मति मंद इतनी तो मैं नीची हूँ और इतनी मेरी बुद्धि मंद है। मानो एक भीतर से बाहर से शरीर से भी नीची हूँ और बुद्धि से भी नीची हूँ। ऐसी मति मंद अघारी हे अघारी हे भगवान मैं ऐसी हूँ। इस तरह से सबरी कह रही है और भगवान ये कह रहे हैं कि कह रघुपति सुन भाग नहीं पाता मानव एक भक्ति का नाता मैं एक भक्ति का नाता ही मानता हूँ। तो जात जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई धन बल परिजन गुण चतुराई दस बात बताई। तो दसवें क्या था? जाति पाति तो जाति होती है ऊंची है जैसे जाति ऊंची ब्राह्मण है और ब्राह्मणों में भी ऊंचे होते हैं वे पंक्ति पावन होते हैं। मानो उनके साथ पंक्ति में बैठ जाए तो उनको भी पवित्र करने वाले ब्राह्मणों में भी ऊंचे जाति पाति और कुल परंपरा जिन ब्राह्मणों की ऊंची है ये है। तो ब्राह्मण ऊंचे ऊंचे भी पंक्ति पावन में भी कुल जिनका परंपरा ठीक है ऐसा कुल और धर्म का आचरण करने वाले और संसार में भी यश है जिनका धन पल बल परिजन गुण चतुराई ये सबके सब होने पर भी भक्त भक्त का दर्जा मैं ऊंचा मानता हूँ। तो ये धन बल परिजन गुण चतुराई भक्ति ही न नर सो है कैसा। एक तरफ तो ये 10 गुण हो और एक तरफ भक्ति हो तो उनमें भक्ता में तो ऊंचा कुल नहीं है और ऊंचे कुल में भक्ति नहीं है। क्यों जिन समकक्ष जोड़ा जाएगा बड़ा कौन होगा? तो एक एक अभाव से ही किया जाएगा। अगर ऊंचे कुल ब्राह्मण है भगत है तो फिर नहीं होगा ऐसा। ऐसे उधर भगत है ऊंचे कुल का हो तो ऐसा नहीं होता। इतने ऊंचे ऊंचे हो पर भगत नहीं है, पर भगत है पर ऊंचा कुल नहीं है, तो ये बात बताई दोनों की। तो ऐसे ऊंचा कुल नहीं है, नीचे कुल की है, पर भक्ति ही नरसो वही कैसा बिल्कुल बारी ने देखिए ऐसा भक्ति ही मनु कैसा होता है कि बिना जल का बदल होता है, ऐसे होता है। तो बिना जल के बदल आते हैं, तो ये वर्षा को खेती को करने वाले जानते हैं कि जब वर्षा नहीं होती है और बिना वर्षा के बदल आ जाते हैं, पहली वर्षा हुई हुई है तो भी धान बढ़ता नहीं, उमड़ आती है, ऊपर बदल छा जाता है, गर्मी नहीं होती तो वर्षा होने पर भी वो धान बढ़ता नहीं, अंकुर नहीं बढ़ता। वर्षा हो जाए और फिर ऊपर घाम तपे और बंद हो जाए वायु भी, ऐसा हुमस होता है गर्मी, उसमें धान बढ़ता है सभी। तो बिलुजल बदल होता है, तो बदल तो वर्षा करने वाला है, खेती को तृप्त करने वाला है, परंतु जल भी जो तो बदल है वो खेती को नाश करता है, खेती को उपजने नहीं देता। तो भगवती ही नरसो है कैसा बिलुजल बदल देगी, जो बदल नाश करने वाला। तो एक मैं भक्ति का नाता मानता हूँ, ये क्यों कहा कि सबरी ने ये कहा महाराज, अधम के अधम अधम अति नारी तिन मैं मति मंद अघारी, मैं ऐसी हूँ। तो भगवान कहते हैं मैं कुल धर्म आदि को इतना नहीं मानता जितनी को भक्ति को मानता हूँ, और भक्ति होने से बड़ी श्रेष्ठ है, इस तरह से भगवान ने कहा। और भक्ति है वो नीच के भी होती है, भक्ति ही है सहित भक्ति वाला नीचे प्राणी है, भक्ति वाला है अत्यंत नीच प्राणी है, जो मेरे हृदय के समान है, उसका मैं आदर करता हूँ। तो मेरी एक भक्ति का नाता है, एक जाति पाति का नाता मेरा नहीं है, मैं तो भाव देखता हूँ। ऊंचा कुल आदि होता है ये शरीर का होता है, और भगवान भावग्राही जनार्दन, भगवान भाव भोगता है, भाव रखते हैं भाव। तो भाव और जाति मानो शरीर और हृदय दोनों में देखा जाए तो शरीर तो एक कहना चाहिए कि पैदा हुआ है ना, जैसे एक आती भाई आप क्षमा करेंगे, एक कहावत आती है जिसे नाले मूत है वही नाले पूत, राम बजे तो पूत है नहीं तो मूत्र मूत। तो ये तो ये है ना शरीर की स्थिति तो ये है, क्या सिर्फ शरीर है, अब उसमें बड़ाई हो ये तो हृदय पवित्र हो, तो दोनों का मिलान किया जाए तो हृदय है, हृदय भी भक्त भगवान में लगा हुआ है, जिस हृदय में भगवान रहते हैं, नीच से नीच पापी से पापी के भी हृदय में भगवान रहते हैं। सर्वश्च हम हृदय सन्निविष्ट ईश्वर सर्वभूतानां हृदये संतिष्ठति, तो उस हृदय में भगवान विराजमान हो जाए तो भगवान में भक्ति निवास करती है, भगवान निवास करते हैं, भक्ति के नाते वो एक विशेष है। ऐसे सामान्य सबके हृदय में भगवान रहते हैं, कसाई हो पापी हो दुष्ट हो चाहे नार की जीव हो, उसके हृदय में तो भगवान रहते हैं, उस हृदय में भक्त भगवान रहते हैं, उस भगवान के उस हृदय में भक्ति है भक्त की, ये तो भगवान ही तरफ से भगत रहते हैं भगवान, और वो है भगत का हृदय जो लगा है भगवान में, तो वो भगवान में लगा है तो वो ऊंचा है सबसे। शरीर कहीं रह गया, हृदय में भगवान है वो भी कहीं रह गए, उसमें फिर भगवान आकर विराजमान हो जाए, भगवान में भगवान का प्रेम जिसके हृदय में हो गया, भगवान का प्रेम, भगवान की तरफ विश्लेष खर्चावन पन्न गारी सुन प्रेम सम भजन न दूसर आन अस विचारी पुण्य पुण्य मुनि करत राम गुणगान। तो पन्न गारी सुन गरुड़ जी कहते हैं प्रेम के समान भजन नहीं है, अपने भजन नाम जो को भी कहते हैं कीर्तन कहते हैं, जिस तरह से भजन में लग जाए तो सेवा है, भगवान का सेवन करने वाले सब भजन है, परंतु विशेष भजन क्या है, असली भजन क्या है, असली भजन है प्रेम। भगवान मीठे लगे, भगवान प्यारे लगे, ये दूसरी भक्ति की क्रियाएं है। असली प्रेम है वहाँ भगवान अच्छे लगे, तो जब भक्ति की क्यारे भूमिका बनाई है उस भूमि में रत्यम को उत्पत्ति पांचवी भूमिका है। यहाँ से भक्ति पैदा होती है, रत्यम को उत्पत्ति रति पैदा हो जाए, भगवान में प्रियता पैदा, भगवान मीठा लगे, भगवान का नाम मीठा लगे, भगवान की कथा मीठी लगे, भगवान के चरित्र मीठे लगे, भगवान के गुण मीठे लगे, भगवान का प्रभाव मीठा लगे, प्यारा लगे, अच्छा लगे, उसमें चित्त रम जाए, तो वो जो विलक्षणता है वो बड़ी अलौकिक विलक्षणता है, विचित्र लौकिक नहीं है। शरीरों की विलक्षणता है वो लौकिक विलक्षणता है, ये अलौकिक विलक्षणता है। द्वा विमुख पुरुषो लोके क्षर अक्षर, क्षर तो नाशवान, अक्षर अविनाशी जीव, उत्तम पुरुषोत्तम अन्य, तो ये विलक्षणता और जीव जो भगवान की परा प्रकृति है उससे भी पुरुष उत्तम पुरुष अन्य परमात्मा परमात्मा कहा जाए, वे परमात्मा है। और परमात्मा में जिसकी लगन लग रही हृदय लग गया तो कितना ऊंचा ऊंचा भाव है। तो ऐसा शबरी का भाव है हृदय का, तो शबरी ऐसे जीव जीव जन्म से अवस्था से अतु बड़ी नीची थी, कोई तो शबर है जाति और वृद्धा थी, और रूप आदि देखो तो कहा था बहुत बूढ़ी माई थी, तो उस माई को देख कर भगवान से राजी हो गए। इतनी बात कही इतनी बात कि मेरे को जैसा सबरी का एक फल प्यारा लगता है ऐसा कोई प्यारा नहीं था। घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे भाई जब जहाँ पहुनाई, तहाँ कभी सबरी के फलन की रुचि माधुरी ने पाई। आप ध्यान दीजिए बात वो मैं कहूंगा, फिर मैं थोड़ी सी भूमिका बन रहा हूँ, थोड़ा धीरे सुनते रहें। एक बार जनक महाराज ने जब महाराजा राम जी राजगद्दी पर विराजमान किए हो गए, उसके बाद बुलाए जनक जी महाराज ने, क्योंकि वो भी राजा हो गए अब, तो वह बड़े बड़े कुंवर थे। अब बुलाए तो वहाँ सब गए, तो भगवान के सखा भी थे, बंदर भी थे और भी थे, सभी सभी वहाँ पर गए। तो वहाँ की एक बात कहनी ज्यादा नहीं, तो वहाँ सखिया ने क्या किया कि सखिया ने भोजन बनाया, तो माता जी ने भी सुनै नानी जी भी बनाया और सखिया ने भी बनाया और सीता जी ने भी बनाया, सीता जी के माँ के पास उसने भी भोजन बनाया। तो कई चीजें बनाई, इतनी विचित्र विचित्र चीजें। अब विचार करो जहाँ दामाद भगवान राम हो, जनक महाराज स्वयनानी ये सास ससुर हो, कितनी विलक्षणता होती है। साधारण गरीब घर में भी ससुराल में जाता है जमाई तो विशेष तैयारी होती है, वहाँ कैसी तैयारी हो गई, उस तैयारी करके और सब बैठ गई। अब भगवान के सामने थाल परोसा गया, परोसा गया तो शास्त्र की रीत है महाराज, हंसी दिल की सब सखियां करती है। तो सखियों ने एक प्रश्न किया कि महाराज ये मिठाई बढ़िया कौन सी बनी, उनके मन में गूढ़ा भी संदेह थी। सखियों के मन में बात थी कि ये इनको पता तो है नहीं, परंतु ये सीता जी की बनाई हुई चीज की प्रशंसा करेंगे तो हम कह देंगे इनको तो अपने घर की चीज ही अच्छी लगती, दूसरी अच्छी लगती नहीं, ऐसा कहेंगे। और ये अगर हमारे सखियां भी बनाई हुई चीज की प्रशंसा करेंगे कि मुफ्त में खाने माल खाने वाले हैं, दूसरी चीज अच्छी लगे घर की इनको अच्छी नहीं लगती, ऐसा विचार करके सखियों ने प्रश्न पूछा कि महाराज बढ़िया चीज कौन सी, अब कुछ मुफ्त देंगे, तो उन्होंने ऐसा विचार किया। तो राम जी तो बात हो बड़े जी के चतुर सुनाया करता है, तो बड़े चतुर है महाराज, तो भगवान ने चखा, चख कर क्या कि कोई चीज ऐसी बढ़िया नहीं है, बड़ा आश्चर्य हुआ इतनी चीजें कही बहुत बढ़िया है, ऐसा बढ़िया नहीं है। तो क्या बढ़िया तो भैया मैंने एक बार भोजन किया, कहा मिला गया हमारे जंगल में सबरी तो घर गुरु घर में पुत्र के लिए माँ का कितना स्नेह होता है, तो माता ने भोजन कराया, माता ने फल दिया, सदैव देते थे, राम जी को बहुत प्रिय लगता ही था, प्रेम था ही, इतना प्रेम था जिनके घर राम जी अवतार ले ले, प्रेम और बढ़िया क्या होता है, इतना परवश हुए थे तो वो कौशल्या माँ भोजन देती, बड़ा अच्छा लगता। परंतु जब महाराज पढ़ने के लिए वशिष्ठ जी के घर पर गए तो अरुंधति जी माता है वो प्यार से भोजन कराती थी, मेरा लाला है वो भी माँ से बढ़कर होती है, गुरुवाणी जी ठहरी माँ है, तो वहाँ पर उनकी प्रेम ज्यादा था तो बड़े प्रेम से भोजन कराती थी, गोदी में लेती थी, प्यार करती भोजन कराती, तो माँ कौशल्या से ज्यादा आनंद वहाँ आता राम जी को, गुरुवाणी भोजन करती, अरुंधति जी माता से भोजन कराती, उसमें आनंद बहुत ज्यादा आता, खुशी होती, प्रसन्नता होती। घर गुरु प्रिय सदन, फिर कभी कभी जब साथ में खेलने वाले मित्र थे तो बहुत से मित्र खास खास खेलते थे, अब वे मित्र माताएं कि जीती थी तो उन मित्र माताओं ने विचार किया कि हमारे लाला के साथ खेलने वाले महाराजा आज अयोध्यापति है, उनको अपने बुलावा, तो अपने मित्रों के घर पर बुलाट रहती, तो मित्रों के घर रघुनाथ महाराज जाते तो मित्रों की माताओं में आनंद बहुत आता कि आज मेरे लाला के मित्र है और महाराजा है, इस भाव से भगवान तो भगवान थे ही, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं, तो वो भोजन कराते तो उनको आनंद ज्यादा आता। तो राम जी को भी माँ की अपेक्षा अरुंधति जी का, अरुंधति जी अधिक सखाओं की माताओं का भोजन वो बहुत प्रिय लगता। अब उससे भी बढ़कर क्या है, उससे बढ़कर के ससुराल, तो ससुराल में जो भोजन तो बहुत प्यारा लगता है, सबसे प्रिय लगता है, शास्त्रीय भारत में बहुत प्रसिद्ध हो गए, तो ससुराल का भोजन उससे भी प्रिय। अब वहाँ भोजन प्रिय उसमें बात कही तो सब भगवान के लिए क्या बात होती है, घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुर, चार बात बताई। भवि जब जहाँ पवनाई, जहाँ पवनाई हुई तहाँ कभी सबरी की मधुरता वो नहीं मिली, तो कारण क्या था कि माताजी को तो रोजीना मौका मिलता था, अरुंधति जी को ब्रह्मचर्य आश्रम में जब भगवान पढ़ने के लिए गए तब मौका मिलता है, तो उनको ही कई दिन मौका मिला, पर मित्रों की माताओं को तो भोजन कभी से ही मित्र मिलता है कम, और उनको भी दो तीन बार मिल जाए क्योंकि प्रजा थी और मित्र थे, पर सबरी को तो उम्र में एक बार, तो दुर्लभ सी ये चीज थी, और माताओं के मन में बड़े दुर्लभ, तो सबरी माता के मन में भी बहुत ज्यादा प्रेम था कि मेरे गाँव घर आएंगे, मेरे फल लेंगे, फल खाएंगे, और दिन प्रतिदिन उनको भोजन लाती, मित्र रखती, फिर नहीं आ रहे तो मैं देख दूसरे नए फल लाती, और बहुत दूर तक फूल बिछा देती, कोई रात्रि में खटखटाहट होती तो राम जी आ गए का, ऐसी प्रतीक्षा थी। तो भक्ति में जो प्रतीक्षा होती है वो एकदम चीज खेस लेती है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथे बजाम्यम, इस दृश्य भगवान भी आकृष्ट हो जाते हैं, तो इस दृश्य वह सबरी गए तो सबरी का फल बहुत मीठे लगे। अब सखिया ने पूछ लिया तो भगवान अब क्या गए, कौन सी चीज को बढ़िया गए, तो सब चक्कर देख ले, सब कहा भाई भोजन तो एक बार किया था जंगल में वनवास में रहे तब, वैसे तो मिठास है नहीं, किसी में नहीं है, सभी तो को भी अब क्या बोल सके, तो सबरी के फलन की रुचि माधुरी न पाई, वो रुचि वो मधुरी में नहीं मिली। तत्वेता त्यों लोक में भोजन किए अपार, एक शबरी एक विदुर घर रुच पायो दो बार, रामावतार में एक बार भोजन मिला, कृष्ण अवतार में एक बार भोजन मिला रुचि पूर्वक, विदुर ने दिया वो कृष्ण भगवान को मिला, और एक शबरी ने दिया भोजन मिला राम जी को, तो इस मधुरता में कहते वैसा नहीं है भाई, वाह ऐसा भोजन कहाँ के शबरी का यह भोजन हुआ, वैसे मधुरी में तो इसमें नहीं है किसी में, तो इस तरह से भगवान को बहुत प्यारा लगे भोजन। तो भोजन क्या है, भावग्राही जनार्दन है, भगवान तो भाव भोगता है, तो भाव सबरी के बहुत ज्यादा था, ऊपर भर में एक बार ही, ससुराल तो कई बार हो सकता है, मित्रों घर हो सकता है, वशिष्ठ जी घर भी हो सकता है, अरे कुछ लगे माँ के तो सदा था ही सामने बात, इन माताओं के दिया हुआ भोजन भगवान को भाव होने से भाव के कारण से पीछा लगता, तो इस तरह से बात कही। तो भगवान को प्रिय लगता है भोजन। अब वो भोजन शबरी का बहुत प्यारा लगा, भोजन किया। अब शबरी है जो देखा भी भगवान आए तो पहले जल चरण धोए, चरण धोकर बैठाए, बैठा कर फल लिए, फल लाकर देने लगे, खाना लगे, तो वो पी कर खाने लगे। तो भगवान मांग करो ले लेंगे। तो कंद मूल फल अमीर सम दिए राम कहान, और प्रेम सहित गुरु पाए बारम्बार बखान। बार बार उसकी प्रशंसा करते हैं, बहुत मीठा है, देखो लक्ष्मण आज के स्वाद मीठे बोलो। इस धर्म संग्रह में अपने बहुत वर्षों से बन में गए, 12 वर्ष बीत गए, बन में रहते हो, फल खाते हो गए, परंतु तो ऐसा फल कहीं मिला नहीं, इतना मिठास कहीं में नहीं मिला। तो फल भावनी शबरी के भाव था, उस भाव से वो भोजन किया। तो सबसे प्रिय अधिक शबरी का भाव रहा, इससे ये सिद्ध हो गया कि शबरी का भाव बहुत पवित्र रहा, सबसे तेज रहा, भगवान को प्रसन्न करने वाला। इस वास्ते जाति पाति गुण धर्म बधाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्ति ही नर सो है कैसे, और भक्ति ही से नाचे प्राणी। अब कर नौता भक्ति बताई, प्रथम भक्ति संतन कर संगा तुम श्री तथा प्रसंगा कुल पंच पंगल सेवा तीसरी भक्ति मान, चौथी भक्ति मम गुण गण कर कपट पंचगान मंत्र जाप मंत्र विश्वास पंचम भेद वेद प्रकाश सप्तम शील वृद्धि बहु कर्म निरत निरंतर सज्जन धर्म षठ साधन सब सब मैं दो देखे सोच मोते अधिक संत गए लेखे आशीर्वाद संतोषा सुपने निधि प्रदोषा नवम सरल सब संसल हीना मम भरोसा ऐसी भक्तियां है। तो ये भक्ति कहा तो भगवान ने कहा कि नवदा भक्ति कहो तो ही पाही सावधान सुधन मनमाही। मैं सावधानी से कहता हूँ शबरी तू याद रख, तेरे को बताऊ नवदा भक्ति होती है मेरी 9 प्रकार की भक्ति। तो 9 प्रकार की भक्ति बताकर और फिर कहा कि सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे, एक जिसके नौमा एक हुई नारी पुरुष सरासर कोई स्त्री हो पुरुष हो असर असर या असर विक्ष भी क्यों न हो, जिसकी एक भी भक्ति होती है सो अतिशय प्रिय भामिनी बोले मेरे को अत्यंत प्यारा लगता है। अरे सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तो रे, 9 प्रकार की भक्ति है, भक्ति भी दृढ़ है। अब विचार करो भक्ति दृढ़ है, पहले कहते हैं कि नवधा भक्ति कहूँ तो ही पाई सावधान सुनो और धरो मन माही, मन में धारण करो। अब धारण करने की बात कह रहे हैं, दृढ़ भक्ति है, 9 प्रकार भक्ति दृढ़ है तेरे में, तो धारण क्या करे, धारण करेंगे फिर दृढ़ तो पीछे होगी। जब धारण करने के लिए भगवान कहते हैं और अंत में कहते हैं दृढ़ प्रकार थी, तो इसका तात्पर्य क्या है कि भक्ति दृढ़ थी पर सभी को पता नहीं कि मेरे में भक्ति है। ये भक्तों की विलक्षणता होती है, उसमें अब अपना गुण नहीं दिखता। संत महात्माओं की बातें मैंने सुनी है संतों के मुख से, उसमें कहा है कि जो महापुरुष होते हैं तत्व के, उनमें उनमें जो अंतकरण में अभिमान तो होता नहीं, वे दूसरों का गुण देखते हैं, निज देखे ही पर दूसरा नहीं हो तुम्हारा माने निर्दोषा सब सब तुम्हार भरोसा, ऐसे भगवान ने बताया है। तो उनके मन में अभिमान नहीं होता, तो उनमें गुण तो दिखता नहीं, अरे अगुण रहता नहीं, ऐसा उसमें अंतकरण होता है। तो गुण दिखे जब अभिमान आ जाए, अगुण दिखे तो कमी रह जाए, तो कमी तो कोई है नहीं, अरे अभिमान कुछ होता नहीं। इस वास्ते हनुमान जी महाराज जो भक्ति के आचार्य है, वो कहते हैं मैं नाम जानू भजन उपाय, मैं भजन उपाय जानते ही नहीं, भजन क्या होता है। तो क्या है, ये भक्तों की सरलता नम्रता सीधापन है। तो सीधापन के दिखावटीपन नहीं, उनको स्वतः भीतर से ऐसा भाव होता है, वे कोई पाखंड नहीं करते हैं, नम्रता बताते नहीं है, सुनाते नहीं है, पर भीतर से भाव होगा मेरे में कहाँ है। तो उस भाव को बताने के लिए भगवान कह रहे हैं तू समझती है मेरे भक्ति, भक्ति 9 प्रकार की होती है, तो 9 प्रकार की होती है भक्ति। तो सबरी को क्या बता, सबरी व्याख्यान देने वाले थे, व्याख्यान देने वालों को भक्ति कितने प्रकार की होती है, वो कितने प्रकार का सब व्याख्यान भजन करने वाली थी, तो करने वाले पता नहीं, व्याख्यान दाता उनको पता रहता है, दूध वैसी कभी बात सब सब कहनी पड़ती है। पंसारी की दुकान होती है, उसमें सब तरह की दवाया होती है, वहाँ पर तो उसके सब देनी पड़ती है। तो वे लोग तो जानते हैं नौ प्रकार की भक्ति है, सात भूमिका है, दस भूमिका है भक्ति की, सात भूमिका ज्ञान की, ऐसे कई बताते हैं अज्ञान की अज्ञान आवृत्ति विक्षेप कई भूमिका है। तो सबरी जानते नहीं थे, इस वास्ते कहते हैं नौ प्रकार की भक्ति है। तो मैं तेरे को यह धारण करके भक्ति नौ प्रकार की होती है, भक्ति पता नहीं, इस वास्ते भगवान कह रहे थे तुम दृढ़ धारण कर और सकल प्रकार भक्ति जो है। अब भक्ति ये हो जाए कि नारी नर नपुंसक कोई ज्ञान हो, वो तो है नहीं, पुरुष नपुंसक नारी वाला जीव सरासर जो है सर्वभाव मदद करी मोहि परम प्रेष हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, तो सरासर में इसमें वर्ण धर्म तो कोई ही नहीं। जाति पांति कुल धर्म बढ़ाई वो तो ऊपर सही सही में था। अब चर अचर छावर जंगम कोई भी ज्ञान हो, जिसके हृदय में भक्ति हो, तो कितनी विलक्षण बात है वो। तो भक्ति तो भगवान तो उस भक्ति के ग्राहक है, भक्ति की महिमा करते हैं। तो भक्ति की महिमा करे तो उस भगवान, भगवान ने कहा कि मम दर्शन फल परमानुपा जीव पाव निर सहज स्वरूपा। तो वो भक्ति इतनी मानती है, उसको भक्ति का ही पता नहीं, तो माना ज्ञानी तो ज्ञान तो अत्यंत दुर्लभ है। संत पुराण वेद अशपद अति दुर्लभ परम पद अति दुर्लभ है। संत और पुराण वेद सब ये बातें कहें दुर्लभ परम पद है, तो तत्व ज्ञान बहुत दुर्लभ माना है। तो दुर्लभ माना तत्व ज्ञान तो कि मेरे दर्शन से वो जीव को अपने स्वरूप का बोध हो जाता है। तो ये क्या बताया कि तू जो भक्ति तो दृढ़ तेरे है ही, अब मेरे दर्शन से ऐसा होता है कि सहज स्वरूप का जो वास्तव में सहजावस्था उत्तम सहजावस्था मध्यमा धन धारणा कनिष्ठ शास्त्र तीर्थ यात्रा धमा धमा तुम वो सहजावस्था है, वो ज्ञान सब दुर्लभ है। भक्ति और भक्ति ज्ञान दीपक और भक्ति मणि की महिमा कहा कि महाराज सब कहते हैं उस ज्ञान की बड़ी महिमा करते हैं, नहीं ज्ञानी शरीर पवित्र में देते ज्ञान की सुबह कोई फर्क नहीं है। तो वो ज्ञान का जो पद ज्ञान प्राप्त होता है वो सहज स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है, न मम फल गर्भ। तो इसे सिद्ध बताया कि मेरे दर्शन मात्र से तत्व ज्ञान हो जाता है, परंतु मेरे दर्शन से भक्ति हो जाती है ये कहीं नहीं है मैंने देखा है। आप इतने सुनते हो कहीं देखा हो कि भगवान के दर्शन मात्र से भक्ति हो जाए, ऐसा कोई उदाहरण हो तो अब भी बोल सकते हो, नहीं फिर बता देना खोज हो जा करके। मेरे को याद नहीं है क्योंकि ये बात आई है रामायण में कि जब भरजी महाराज वनवास में गए तो भरजी का दर्शन किए, तो उसमें वर्णन आता है कि जड़ चेतन जग जग जीव घनेरे अग जग, जड़ चेतन स्थावर जग जीव घनेरे जिन चितिये प्रभु जिन प्रभु हेरे। मानो उन्होंने भगवान को देखा और भगवान ने उनको देखा, तेज तो सवे परम पद जो हुए परम पद के लायक बन गए, तो परम पद लायक होने परम पद प्राप्त हो जाता है। परंतु भर दर्शन बेटा भरोग भर के दर्शन करते ही परम जोगी परम पद की प्राप्ति होगी, भरत ने उनको नहीं देखा। राम जी ने तो उनको देखा और उन्होंने राम जी को देखा, दोनों का दर्शन होने परम पद के लायक बने, और भरत जी के दर्शन से ही बेटा भवरोग। इस बात से गोस्वामी जी ने कहा कि तस्मय भगवान भरत राम राम जी के लिए वैसा मार्ग नहीं बना जैसा जिये जात छाया दर्द शुद्ध वही बर्बाद तस्मत भय राम का जस बा भरत ही जात। भरत के जाते हो गया तो भरत की महिमा भगवान से अधिक, भगवान से अधिक भक्त की महिमा जग जग आई है। तो इतनी भक्त की महिमा राम जी ने तो अपने नाम की महिमा कहते हुए भी हद कर दी, गोस्वामी जी लिख दिया, गोस्वामी जी भगवान के भगत वो लिख देते हैं कि रामन सकई नाम गुण गाई कहूं कहा लग नाम बढ़ाई, रामन सकई अपने अपने इष्ट देव सरकार को भी निर्बल बता दिया रामन सकई नाम गुण गाई। तो नाम और भगत और भक्ति इनकी महिमा बहुत विचित्र है। बहुत विचित्र महिमा है। तो मेरे दर्श का फर्म अनुभव होता है जीव पाव जिसको परम पद बड़ा भारी दुर्लभ कहते हैं वो मेरे दर्शन मात्र से प्राप्त हो जाता है। तो शबरी के लिए जो जाति पाति वर्ण आश्रम आदि को नहीं समा तो कहते हैं जो आश्रम तो जो समणा बताया है आश्रम तो ऊंचा है परंतु वो जाति पाति उस ऊंची नहीं है। तो ऐसी शबरी जिसको शबरी ज्ञान हुआ और भक्ति की महिमा अधिक है। तो मम दर्शन फल परम अनुपा फल अनुपम है फल जीव पाव निस्वरूपा तो मेरे दर्शनों का फल यह हुआ। तो फल क्या हुआ कि जीव को जो सहज स्वरूप का बोध हो जाता केवल दर्शन मात्र से वो शबरी को आप साथ हो गया। अब शंका क्या है भगवान के दर्शन के बाद जीव का ऐसा कौन सा स्वरूप है कि जो उसको वो बोध अपना स्वरूप सहज स्वरूप सहज स्वरूप जो है मनुष्य का क्या है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख रस ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख रसी ये सहज ये जीव स्वरूप है। जो इस स्वरूप बोध के लिए बहुत ज्ञान का प्रयास करना पड़ता है तब सहज स्वरूप का बोध होता है जल्दी जल्दी होता नहीं है। ज्ञान मान विमित हरणी भरतन ज्ञान मान तो जाता है। कई आदमी अपने को ज्ञानी मान लेते हैं हम ज्ञानी हैं तब तो यह जीवन बोध है असली बोध नहीं होता है। ज्ञान मान विमत भव भय हरणि भक्ति ने आधरी ते पाय दुर्ण पदाधि पतत हम देख हरी ये नेर विमुक्त ये नेर वृंदा विमुक्त माने न तयस्त भावा देव शुद्ध बुद्धया आर्य कृष्ण पदम परम तथो पतन तथो अनादृत युष्म दंगया उनका पतन हो जाता है। तो ज्ञान बड़ा दुर्लभ है उसको प्राप्त करना बड़ा कठिन है। जगत ने बताया है नहीं ज्ञान सदृशम पवित्र गीते में भी आया है। तो बड़ी दुर्लभ चीज है वो मेरे दर्शन मात्र से प्राप्त हो जाती है मुक्ति मुक्ति। तो इस वास्ते भगत होते हैं वो मुक्ति निरादरी भगति लुभाने मुक्ति का आदर नहीं करते। और जो सज्जन संत तत्व की तरफ चलने वाले भक्त होते हैं वो ज्ञान में संतुष्ट नहीं होते। ज्ञान है हमारा मुक्ति हो नौन सी खाली लागे मुक्ति में खाई लगती है वे भक्ति मुक्ति न कर रिचित भक्ति चाहते है कभी भी मुक्ति नहीं चाहते। मुक्ति क्या चाहते मुक्ति चाहते हैं जिनके बंधन होता है वो अब बंधन जिनके नहीं है वो मुक्ति कैसे चाहेगा। तो कहते क्या है कि मुखरा ही नित नव बंधन है मुक्ति सर्व से धरती है। अब तो भोग मोक्ष की इच्छा व्याकुल कभी नहीं करती। पहले तो भोगों की इच्छा व्याकुल करती थी फिर मोक्ष की इच्छा व्याकुल करती थी अब तो भक्ति मोक्ष की इच्छा भोग मोक्ष की इच्छा व्याकुल कभी न करती है। क्यों कि मुखड़ा ही नित्यनव बंधन है भगवान के मुख में देख दे रहा है तो हमारा बंधन है अरे मुक्ति चरण से झरती है वो तो चरण भक्ति है। जा ब्रज रज के पर मुक्ति मिलते है चार वह रज को ब्रज वो बिगा दायत डार नगर वहा जिस रज के स्पर्श से चार तरह की मुक्ति होती है उसको तो रसोदय में झाड़ू देर बार कूड़ा कचरा कर फेंकती है। अब राम राम राम कृष्ण स्वयं जब गोदी में तो मुक्ति क्या चीज हुई उनके चरणों की रजी में मुक्ति मिलती है। तो भक्ति है विलक्षण उस भक्ति की विलक्षणता बताते हैं ये कि जो सहज जो बड़ा कठिन है वो दर्शन मात्र से हो जाता है। तो तेरे कोई काम बाकी नहीं रहा ये कहना तात्पर्य है। शंका क्या खास यही बात थी भगवान के दर्शनों के बाद अब जीव के स्वरूप कोई इतना बड़ा है क्या इतना बड़ा की बात नहीं है उसको छोटा बताने का तात्पर्य है। बड़ा बताने की बात नहीं है जिन ज्ञान को इतना बड़ा और दुर्लभ कहे संत पुराण वेद सबके सब जिसको दर्शन कहते हैं वो आपसे आप प्राप्त हो जाता है ज्ञान। तो ये ज्ञान की तो सुलभता भक्ति की दुर्लभता बताने का तात्पर्य है। कोई वो इतना दुर्लभ नहीं है बोध बोध संसार में दुर्लभ कहा जाए वो भक्ति से सुलभ है। सुलभ गति सोई तेरे सब गति सब गति तेरी सुलभ हो गई। कैसे भाई जो भी भगवान राम जी कहते हैं कि जो संसार में दुर्लभ भक्ति है तेरे लिए सब सुलभ हो गई। जब भगवान भक्ति हो गई तो क्या हो, सब सुलभ हो गया। तो भक्ति होने पर भी प्रेम की बात एक विलक्षण है। भक्ति में ज्ञान में क्या अखंड रस है, एक शांत रस है, नित्य रस है, आनंद रस है, परंतु प्रतिक्षण वर्धमान रस है। प्रेम में, प्रेम में रस आनंद बढ़ता रहता है, प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम रस वर्धमान है, तो इसमें आनंद रस बढ़ता ही रहता है। इस वास्ते भगवान के भक्त में जैसे सनकादि है, नारद जी महाराज है, महाराज जन्म से ही निर्लेप है, संग्रह भी है, पर उन्हें भगवान ने कथा है आशा बसन व्यसन नृत्य ने, उनको व्यसन है जहाँ हरिकथा बोलता हुए सुन हरिकथा सुनते है। अब उनको क्या करना है, भगवान शंकर को क्या लेना है बताओ। ये ज्ञान घाट के आचार्य है परंतु भक्ति में मस्त हो जाते हैं, भगवान के दर्शन में मस्त हो जाते हैं, पार्वती को कह रहे हैं मस्त हो जाते हैं। पार्वती ने राम जी की कथा पूछ ली, बाबा खुश हो गए, भगवान के चरित्र कहना है। तो भक्ति में प्रति क्षण वर्धमान रस है, वो वर्धमान रस है उनकी महिमा कहते हैं कि वर्धमान रस जो भक्ति है उस भक्ति से क्या होता है कि जीव का सहज स्वरूप जो बड़ा भारी दुर्लभ है वो सुलभ हो जाता है। तो ये भक्ति की महिमा कहना है और भक्ति के सामने सगुण ज्ञान की सुलभता बताना है। ये इतना दुर्लभ नहीं कि मम फल दर्शन हुआ, दुर्लभ से दुर्लभ शुभ गति भाई, जो जो गतियां है भाई सब सुलभ हो गया। कोई बात बाकी नहीं रही तो दुर्लभ बताया गया वो सहज हो जाता है, स्वाभाविक हो जाता है। ये भक्ति की महिमा में तात्पर्य है। शंका क्या है खास, ऐसी क्या दुर्लभ बताया जो भगवान के दर्शनों से उसकी नहीं होती, होती बात नहीं है। जीव के स्वरूप में ऐसी कौन सी दुर्लभता है, दुर्लभता है तत्व ज्ञान की कठिन है। वो ज्ञान दीपक का वर्णन आया है ना, दीपक का फिर बहुत मुश्किल से है। सो हम अस्मृति अखंडा दीप शिखा से परम प्रचंडा, उस प्रकाश में गांठ खोल ले चाहते जो बुद्धि भ्रम हो जाती फिर नहीं खुड़ती, जीव वो स्वरूप प्राप्त नहीं हो। तो ज्ञान कठिन बहुत है, कठिन बहुत है, वो कठिन ज्ञान भी स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। ये मत तात्पर्य है, भक्ति की महिमा मत तात्पर्य है। ऐसी भक्ति सोरी है, ये सब गतियां सुलभ होगी, सब तरह की गति कहीं किसी से कोई दुर्लभ नहीं रही, ऐसी भक्ति श्रेष्ठ हुई। मोटा मोटा मुनि ना आश्रम मुखी ने सबरी ने घेर जाए छे वालो भक्ति तने वश थाए छे। भगवान भक्ति के वश में हो जाए, ज्ञान के वश में नहीं होते भगवान। मेरे प्रौढ़ तन ऐसे ज्ञानी दास शिशु समदास हमारी छोटा दास बच्चे की तरह करो सदा तिनके रखवारी जिम बाले राख है मतारी। इसमें क्या तत्व तो है, आपको एक दिन भी बच्चा दे दिया जाए गोदी में तो एक दिन पालना मुश्किल हो जाएगा। पुरुष कह देते हैं स्त्रियां घर में बैठी क्या करती है, उनको एक दिन आठ पर पिता की गोदी में बच्चे को दे दो, तमाशा क्या करती है, उगता जाएगा महाराज पाल नहीं कर सके। ये सब मातृशक्ति है और मातृशक्ति ने इनको पाला है, मातृशक्ति ने इनको पाला है, इनको सबको ही माँ ने पाला। तो माँ में कितनी सहिष्णुता है उसमें एक विलक्षण बात बता रहे हैं। मेरा तात्पर्य है कि वो इतना पाल करते उकताती क्यों नहीं है कि उनको आनंद आता है, बच्चे के पालन करने खुशी आती है। अब पिता को खुश थोड़ी आती है, इस वक्त उगता जाए वो इनको बालक पाल में खुशी आती है। ऐसे राम जी को अपने भक्तों का पालन करने में खुशी आती है, उनको छोटा से छोटा काम में भगवान को आनंद आता है। ये राम मोहन जी महाराज के पिता थे मदन मोहन जी महाराज, पहले वो आया करते हैं यहाँ, अब उनका शहीद है, वो राम मोहन जी नहीं रहा, मदन मोहन जी महाराज बड़े शुद्ध साधु ब्राह्मण थे महाराज। चरणों में कहते हो क्या क्या आनंद लेते अभी, तो ये बहुत पवित्र ब्राह्मण थे, उनके पिताजी बड़े पवित्र ब्राह्मण महाराज पढ़ाते थे विद्यार्थियों को, तो घर पर जाकर भोजन करके आते थे तो उस समय में राम मदमोहन जी महाराज की माता गई हुई थी अपने पीहर, तो विद्यार्थियों ने देखा तो महाराज गए, रोटी बनाई गई, तो भोजन कर गए, जल्दी आ गए, तो उन्होंने पूछा भोजन बनाया, हाँ भोजन कर लिया, भोजन कर लिया, आ गए, तो क्या किया, गंगा जल पी आ गए, भोजन नहीं किया, तो भोजन दूसरे के तहत पाते नहीं थे, तो इतने वो भी त्यागी थे, मदन मोहन भी त्यागी, राम मोहन जी में भी त्याग था, ऐसे बड़े विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण, विद्या संपन्न भी हो विनय संपन्न हो, भीतर ब्राह्मण का अभिमान नहीं कुछ भी, सिर्फ मैं ब्राह्मण हूँ, अभिमान है ना, अभिमान सुरापान बताया है बड़ा खराब है, तो ब्राह्मण पण का अभिमान नहीं भी। मदन मोहन जी महाराज कहते थे कि मैं एक जगह गया विवाह कराने के लिए, तो विवाह में स्त्रियां बढ़िया बढ़िया अपने कपड़े पहन करके, जो विवाह में जाना है वहाँ अच्छा पहनते, सभ्यता है अपनी, तो ऐसे बढ़िया बढ़िया कपड़े पहने हुए, रेशमी साड़ियां पहनी हुई माताएं बैठी थी बहुत सी, तो एक बच्चा था गोदी में, तो गोदी में उसको टट्टी लगी, टट्टी लगी तो पास में बैठी, बोल मत, माँ नहीं बोली, दूसरी कह दे टट्टी लगती है, आवाज आई ना टट्टी लगती, बोल मत, बालक की टट्टी रुक जाएगी, अब इतनी दया किसमें है बताओ, रेशमी साड़ी में टट्टी फिर रहा है, उस समय में बालक की टट्टी नहीं रुक जा या दलदला करने से, ये सहिष्णुता माताओं में, मातृशक्ति का आज जो निरादर होता है, गर्भपात करते हैं, इसके समान भयंकर पाप कोई नहीं, गर्भपात के समान भयंकर है, गर्भपात में पड़ी मातृशक्ति की हत्या बहुत बड़ा भारी पाप है, शास्त्र में गर्भपातन के समान कोई पाप नहीं है, उसमें भी वीर कन्या उसको गर्भ गिरा देती है, तो सबसे ऊंचा मातृशक्ति का आदर है, ये सबसे ऊंची श्रेष्ठ मानी गई। राम जी वनवास में जाते हैं, कौशल्या माँ से नमस्कार करते हैं, कौशल्या कहती है बेटा आज निकलेगी सवारी, देरी हो जाएगी, बाकी से दर्द कुछ खा ले, कुछ भोजन कर ले, भूखा दे रहे जला ले, भूखा दे रही है, देरी हो जाएगी, कुछ खा लो पहले। राम जी कहते माँ मेरे को तो वनवास का राज्य मिल गया, मन का राज्य मुझे फिर बात सुनी, तो कहा कि देव तुम्हारे पिताजी ने बनवा दे तो जरी जाऊ जान बड़ी माता, माँ का दर्जा ऊंचा होता है, पिता से 100 गुना अधिक माँ का दर्जा होता है, कहीं जगह 10 गुना और कहीं जगह 100 गुना अधिक, तो पिताजी तुम्हारे एक जंगल में भेजते हैं, तो मैं अयोध्या में रखते हूँ, तुम अयोध्या रहो, बदमाशो मत जाओ, तुम्हारा धर्म है। और फिर एक ही ने कहा कि जो पितु माँ माँ तू करो बन जाना, तो कानन शत्रु समाना, पिताजी अधिक तो 100 गुना मेरा अधिकार, मेरे से बेटा तेरी छोटी माँ का अधिकार, तो बनते वनवास तेरा 100 अयोध्या के समान है, तो इतना दर्जा माँ का ऊंचा है, माँ से छोटी माँ का दर्जा ऊंचा, कुछ नहीं मना नहीं करती, इतना दर्जा ऊंचा माताओं का है। अब उस माता के गर्भ में बच्ची आ जाए, उसको वो मातृशक्ति है, वो मामूली नहीं है, वो आएगी बनेगी तो माँ बनेगी, माँ मां ने पालन किया, ये जितने बैठे भाई लोग बहन जितनी बैठी है, ये मां ने तकलीफ देखी है, गर्भ धारण का कष्ट भी माँ उठाती है, पालन करने का कष्ट माँ उठाती है, अपने शरीर का दूध पा करके माँ उसको पालन करती है, माँ के समान संसार में किसी को नहीं, मातृ समान माता समान नहीं, मातृ समान क्या होता है, शरीर पोषण, शरीर पोषण कोई है, माता के समान कोई नहीं है, सबसे ऊंचा दर्जा माँ का है, तो माँ का इतना ऊंचा दर्जा है। तो इसमें मैंने कहा भाई पालन करती है, क्यों करती है कि बालक के पालन में माँ को आनंद आता है, भगवान ने कहा कि मैं छोटे भक्तों की रक्षा कैसे करता हूँ, जिन बालक राख है मातारी, तो बालक माँ है जो कष्ट नहीं होती है, माँ को आनंद होता है, ऐसे भक्तों के पालन करने में मेरे को आनंद आता है, भगवान प्रेम के भूखे है, मुक्ति के भूखे नहीं है, भाव के भूखे हैं भगवान, जो भगत भाव रखता है वो भाव से भगवान को खुराक मिलती है, खड़ों को भगवान को पोषण मिलता है, इस वास्ते भगवान को भाव बड़ा प्यारा लगता है, इस वास्ते भगत बहुत प्यारा है, इतना ज्ञान नहीं है मेरे, प्रवर्तन समझ आ नहीं, भगवान शीर्ष दास हमारी मान रहे देश छोटे बच्चे की तरह है, जिस तरह से महाराज रखते हैं। तो भक्ति का महत्व बताने में तात्पर्य है कि बुलबुल को बताने में नहीं है, मान जीव पाव निज सहज स्वरूप, सहज स्वरूप को दुर्लभ बताने में तात्पर्य नहीं है, प्रेम को अत्यंत श्रेष्ठ बताने में तात्पर्य है। वो तो आप साफ हो जाता है, मेरे दर्शन से हो जाता है, जिसके लिए बहुत मेहनत करते हैं वो। छोटा सा गौर सुन, आपने कहा कि सबको सब में भगवान देखना चाहिए, परंतु कई कई व्यक्ति ऐसे हैं जो बहुत गलतियां करते हैं, वो उनको हम भगवान का स्वरूप कैसे माने? भगवान का स्वरूप तो गलती नहीं करे, गलती करते तो भगवान का स्वरूप तो ठीक है। गलतियां है ये वो जीव जो अंश है उसमें है, शरीर में है। आप बताओ गलतियां होती है वो भगवान का अंश जीव है उसमें होती है तो शरीर में होती है स्थूल सूक्ष्म कारण। तो गलतियां सब अच्छा मंदा दोनों शरीर में होता है, प्रकृति में होता है। प्रकृति ही वो तो चेतन अमल सहज सुख राशि अमल है। तो भक्तों की दृष्टि उस भगवान के अंश की तरफ रहती है, शरीरों की तरफ नहीं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनिचे व स्वपा के पंडिता समदर्शन है, जो उसमें समान रूप से परमात्मा है उसको देखते हैं। इस वास्ते वो शरीर को नहीं देखते, आपके उस दृष्टि ने आप शरीर की तरफ देखते हैं। जैसे स्नान घर में स्नान कर रहे हैं आप, स्नान करते हो दर्पण रहता है उसमें, आपने लगाया साबुन, अब साबुन ले दर्पण में देखो आप कैसा दिखे, लकीरें फपगल बना हुआ है, सही ऐसा दिखे, क्या उसे घबराते हो आप? ये तो ऊपर ऊपर है, रहेगा सब उतर जाएगा, ऐसा गुण राहुल ऊपर ऊपर है। गुण दोष दृष्टि दोष हो गुणस्तु भय कर देता, गुण दोष दृष्टि दोष है, और दोनों को न देख कर मतलब तत्व को देखना, ये दृष्टि असल दृष्टि है। पंडित समदर्शी ना, पंडित शब्द को देखते, सम को जो सम है सर्वो ये साग सामने स्थित मना निर्दोष अगे समम ब्रह्म निर्दोष और सम है। अरे वो सम को देखते हैं, इस बात पंडित समदर्शी ने अपने अवगुण आगे में, अरे भगवान में नहीं होता है क्या? बाल की बात याद आ गई, सीता जी ने कहा राम जी को कि आप धनुष बाण देखते हो, आपको ठीक नहीं है, ये वनवासी तो बेश बना आपका, रखो धनुष बाण लोगों को डर लगे, ये माँ का अंधे और सीता जी का अंधे से बात करे तो मारने के लिए होता है, डर लगता है, आपको नहीं लगना चाहिए। तो सीता जी के एकदम है, किसी को तो हो जाए कष्ट नहीं दे, जयंत ने चाच मारी सब हो गया, खून निकल गया, इतने पर भी जयंत आता है शरण होता है तो उल्टा पड़ जाता, तो सीता जी सुनता कर देती है, सीता की हृदय में दया है, राम जी को उतनी नहीं है, माताओं में दया, तभी तो हमारा पालन हुआ महाराज, उनके प्रेम में अगर दया तो हमारा पालन कैसे होता? बताओ आप आज देख लो कोई साधु बैठा है ऐसा एक दो आदमी में निकल जा रही है, मिल में नहीं आ रही, ये माया दो चार बाबा जी कुछ खाओगे कुछ लोगे, आज दिन आदेश दिशा आज के जमाने में भी ऐसे है, ये माता अन्नपूर्णा है, सबका पालन करने की शक्ति है, तो इनमें शक्ति बहुत प्रेम है भरा हुआ है, प्रेम है वो मुंह में परिणत हो जाता है, इनके सावधानी से मुंह का रूप धारण करता है, मेरा लड़का है वो मेरा पना होकर के और दूषित हो जाता है, जब ममता है ना ममता हमारे बताए तरुण तमी अंधियारी ममता हो जाती है, वो ममता अगर न हो तो सुगंध सोना और सुगंध है, ममता ईर्ष्या दो ज्यादा गलती करती है, माता बहनों में ईर्ष्या ज्यादा हो एक दो, इसे ऐसी मेरे दोनों में नारायण जेठानी में सापस में ईर्ष्या एक दो और एक ममता, ये दोष नहीं हो तो हमारा संत संत है सभी, इन दोषों घर से बहनों को दीदी होती है, अगर ये ममता छोड़ दे फिर ईर्ष्या छोड़ दे, बहनों करो हिम्मत है क्या बात, तो देखो आपका सोते हुए सदन जाओ जितनी हृदय दया है प्रेम है, तो क्या बात है प्रश्न था। सब में भगवान कैसे रहे, गलती सब में भगवान देखे, सब भगवान देखे नहीं, भगवान है देखना तो वही है, असली चीज देखना है असली। समम सर्वेशु भूतेषु उत्तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यतु अविनश्यन्तं यः पश्यति सः पश्यति, उसको देखना देखना है, उसको नहीं देखते वो अंधा है, देखता ही नहीं। यः पश्यति सः पश्यति अन्य न पश्यति, अंधा है वो अन्य। वो समझ पंडित आत्म कैसे आत्म देखते हैं। सुनाओ तात मायाकृत गुण और दोष अनेक, गुण यह उभय देखिए, न गुण देखना है न दोष देखना है। सुनो माया करते तो माया करते, गुण और दोष सब माया करते। गुण यह उभय देखिए, देखे सो अविवेक, गुण दोष देखते अविवेक है, अज्ञान है। तो उसमें भगवान को कैसे देखे, तो आप दृष्टि जागते ऊपर शरीर के ऊपर, क्या शरीर आपको अच्छा मान देता है, शरीर आपका भी अच्छा मान देता है क्या? स्थानात वस्त्रात निष्पन्दात निधनाद भी कायम आधेश हो सकता, काय में आधेश हो जाए, पवित्रता नहीं है। एक शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो आप सब भाग जाओ यहाँ से, इसमें तोड़े भर भी चीज पवित्र शुद्ध नहीं है। शरीर में बैडमिन दो बन रखेला, इसमें तोड़े भर भी सुंदर नहीं है, शरीर तो सब ऐसे ही है। जब उस शरीर में गुण हो देखते हो यही अटके हो तो अटक गए, हार्ड मांस में पेशाब में अटक गए, वही देखते तो वर्ण पेशाब देखना है और गुणों को देखना है, हार्ड मांस को देखना है। पंडिता समदेश ने सब जगह भगवान को देखो तो भगवान है, कुत्ता है भगवान। ये चार थम्भों का मंदिर है, दो थम्भों का मंदिर है, एक पांखों वाला मंदिर है, पितर में तो विराजमान है। जड़ सर था सर नव सर दादा जे जड़ जे सबके भीतर परमात्मा है। जब हवाई जहाज जब चलता है उसमें उसे नहीं दिखता, जल चलाते थे नहीं दिखता, मोटर गाड़ी चलती मेरे से नहीं दिखता, परंतु मनुष्य है तो चलती तो है, गाड़ी चलती है, हवाई जहाज चलता है और जल जहाज चलता है, पर भीतर तो को विभूति तो और है, मनुष्य है ना। तो ऊपर ये तो जहाज है जल सर था सर नव सर, पर भीतर में तो भगवान विराजमान है। सर्वेश सन्निविष्टा सन्निविष्ट में सन्निविष्ट अच्छी तरह से ईश्वर सर्वभूता नाम सिद्धेशती। तो संत लोग जो नित्य निरंतर उसको देखते हैं, प्रतिक्षण बदलने वाले उसको ही देखते हैं। ये बदलने वाला है अशुद्ध है, ये तो आधे सोच इसमें शुद्धि है नहीं, महान अशुद्ध है, महान अशुद्ध, महान अशुद्ध, इनका स्वभाव बड़ा अशुद्ध। सदा आज 15-20 वर्ष 50 वर्ष के आप हो गए, रोजाना भोजन दिया 50 दिन भोजन देते तो क्या आज इतना दिन दिया, इतना तो गुण तुम मानो 50 वर्ष हो गए तो 50 दिन भोजन नहीं देंगे, एक दिन भी कहेगा गनीमत दो, ऐसा गुण चोर है, ऐसा कृतज्ञ है शरीर, इतना अशुद्ध है आप उसको दिए मिलते हो वाह वाह करते हो, ये तो है जैसा है। क्या है ये? मलमूत्र पैदा करने की फैक्ट्री है। बढ़िया बढ़िया भोजन भोग लगाया हुआ पवित्र दे दो, मेला बना लो, गंगा जी और जमुना जी का जल पिला दो और पेशाब बना लो, टट्टी पेशाब पड़ रही फैक्ट्री खुली है, ये कोई बड़ी चीज है? जो ऐसी फैक्ट्री है इस वास्ते इसमें तो है, तो भगवान का भजन करे, भगवान तब लग जाए, यही विलक्षणता है। नहीं तो सही है, मतलब सब ऐसे ही है, जो खुलासा करे तो मुश्किल हो जाए। चमड़ी ऊपर रखा दी भगवान ने, नहीं तो कौवा पीड़ नहीं छोड़ते, नोच देते खा जाते, कीड़े खा जाती ऊपर थोड़ा रंग शुरू नहीं खाली में गिरता रहा, ऊपर थोड़ी सी लगा दी जड़ने बताने दो, कौ खा जाते, कागल खा जाते, कीड़िया खा जाती, जंतु खा जाते, ऊपर थोड़ा लगा दिया पर्स कर दिया, जैसे बचा होता है जैसा है। ये तो एक संत की निंदा करे महाराज जी, निंदा करता है कि ये शरीर की निंदा करता है, मैं कौन सी प्रशंसा करता हूँ, और आत्मा की निंदा करता है तो आत्मा दो है, अपनी निंदा करता है, अपनी क्या बात है। नारायण नारायण नारायण नारायण।